asker yolu beklerinde gününü saya saya. Küsüdüm de barıştım yarın bacısıyla. Küsüdüm de barıştım yarın bacısıyla. Mendilimde tel oyam, asker yolu beklerinde gününü saya saya. Asker yolu beklerinde gününü saya saya. Pişirdim yaban, üstüne kestim san, yatağına uzanmış da uyan askerim uyan. Yatağına uzanmış da uyan askerim uyan. Mendilimde tel oyam, gülmedim doya doya. Asker yolu beklerinde gününü saya. Asker yolu beklerim.